علی مام منستو منم منم غلام علی علی مام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم شاہ مردان علی لا فتح الا علی شیر یزدان ہے علی شاہ مردان علی لا فتح الا علی شیر یزدان ہے علی شاہ مردان ہے علی لا فتح الا علی شیر یزدان ہے علی علی حق علی علی علی مولا علی علی حق علی علی علی علی بغیر حب علی مرتہا نہیں ملتا بغیر حب علی مرتہا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی علی علی مولا علی علی حق علی علی علی علی علی علی الله حين زكى علي علي علي الله حين زكى علي علي علي بالعرش كان خلقا سويا علي علي بالعرش كان خلقا سويا علي علي للناس قد حباه وليا علي علي للناس قد حباه وليا علي علي لولاكما عرفنا نبيا علي علي علي علي علي مولى علي علي حق علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي غضب تلاش نہ پوچھ گچھ اتے نظر سے ملا غضب تلاش نہ پوچھ گچھ اتے نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہ پر سے ملا نشان منزل مقصود راہ پر سے ملا علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں